Sakampota poninyo Ozala kaka moto deje Ozala kaka moto deje Entourage sala kamabe poninyo Ebele ya bakala kaba sundola mayele Baweli kaka mosala ya ki commerçant Entourage mosala kofunda e poninyo Makambo na embi na mona kana yo kakae Po e koko ma oluambo a embe li ba deje poninyo Ozala kaka moto deje Ozala kaka moto deje Entourage sala kamabe poninyo Ebele abato babwa ki babiki e Moto nyoso akoti mombongo Pasando na boca e cominde kaka poninyo Ozala kaka moto deje Ozala kaka moto deje Entourage sala kamabe poninyo Deje soki entourage na efuni moto Ebongi malamu osala ka konfrontasyon Boye ba mabe uti wapie poninyo Ozala kaka moto deje Ozala kaka moto deje Entourage sala ka mabe poninyo Deje abato mwana malamu Deje abato alobaka na ete ongo Baneko ya ekolo ba baby saka ye poninyo Ozala kaka moto deje Ozala kaka moto deje Entourage sala kamabe poninyo Entourage baby silangai makambo Balobi na deje na tonga kaye na banganda Deje alongo lingai sempre a vie poninyo Ozala kaka moto deje Ozala kaka moto deje entourage mon sous fais à la cané à ma bé mon salaka kaka pola kaliko ina déjà podini ogo mon salaka kaka moto déjà mon salaka kaka moto déjà entourage salaka ma bé podini ogo. Entourage salaka ma pe, poninyo. Bandeko ya DG, ba baby miti biro e komi somo e Lito ya deje e indi na koyoka makambo e Deje a komi na koki ma biro lelo konini o Ozala kakaka moto deje Ozala kakaka moto deje Entourage sala kamate konini o Sala pon intérêt ya bino moko Misala ya mboke zali na maboko na bino boke bana bifunda funda Sala kakaka moto deje Sala kakaka moto deje Entourage sala kamabe poninyo bo Balongo linga mosala pona mayele na ngai Na bongisi mosala deje a senga kingai Balobina DG Bango Bato Basali Monsala Poninyo oh. Monsala Kakaka Moto DG Monsala Kakaka Moto DG Entourage Sala Kamabe Poninyo oh. Biro ya DG et commande Mamboula eh, eh. Dossier Kota Eziki Elimwe Libela Poe Monana Na kanyaka o poninyo Ozala kakaka moto deje Ozala kakaka moto deje Entourage sala kamape poninyo Lito ya deje tonda balinkoye pali na yo na motema moko Ika kokuti saka ye na bambanda ye Surtout ika kokuti saka ye na baburo Asali na ye makasite Moto auti na ye lipaso mikolo yo e Lei Bele la ye ayokae Lei Lobela ye ayokae Mwasi mobimba bakanga ye singa na motema ye Mwasi mobimba bakanga ye singa na lokolo ye Alinga kako yokanga ite Alinga kako yokanga ite Linga mobali na yo na motema moko Ika kokutisaka ye na bambanda ye Surtout ika kokutisaka ye na baburo Asali na ye makasi te Moto auti na ye lipaso mikolo yo e Lei Bele la ye ayokae Lei Lobe la ye apudwae Mwasi mobimba koluki langay makambo na nzoto e Aebi nazali nalipaso na nzoto e Koluki langay makambo mike mike bandeko e Lobina lobina tika mokili Zima ye asepela e Alinga kako yokanga ite Linga mobali na yo na motema moko Ika kokutisaka ye na bambanda e Surtout ika kokutisaka ye na baburo Asali na ye makasi te Moto auti na ye lipaso mikolo yo e Lei Lobela ye ayokae Mwasi mobimba bapakola ye ndika na nzoto e Akanisa kinga na keiko kufae Nabimi lopitalo Ngana monoko ya ndako Nakuti avandi selinga iburo na ndako Nakanisaki noko na ye oya lobaka Nzoka oyo atikaleki na ye simanga na lipaso Alinga kako kruaro ngaite Alinga kako kruaro ngaite Ata na siriki Ie mosala enzombo Mama Linga mobali na yo na motema moko Ika kokutisaka ye na bambanda ye Surtout ika kokutisaka ye na baburo Asali na ye makasi te Moto auti na ye lipaso mikolo yo e Luambo Yo kelanga ina bele la ye Oh Luambo Tikanga ina nzemba ye Mwasi ako kutisa yo Na bato ndenge wana Ezali likambo ya somo likambo biso yo tobelela ye Mwasi akokutisa yo Na bato ya baburo ya botindo hoyo ye Ezali likambo ya pasi na hamotema ye Kina hanini alingaka koyoka yote o papa Situ tina hanini aboyaka koyoka yote o moko Linga mobali na yo na motema moko Ika kokuti sakae na bamba nae. Surtout ika kokuti sakae na baburo. Azali na ye makasi te. Moto auti na ye lipaso mikolo yo e. Bimba papa kola indika na nzoto e. Akanisa kinga na keiko kufa e. Na bimi l'hôpitalo ngana monoko ya ndako e. Na kuti avandi selinga i buro na ndako e. Na kanisa ki noko na ye oya lovaka e. Nzoka oyo atikaleki na ye simanga na lipaso. Alingaka kokroara ngai te. Alingaka kokroara ngai te. Ata na siliki ye mosala enzombo. Mama linga mobali na yo na motema moko. Ika kokutisa kaye na bamba nae. Surtout ika kokutisa kaye na baburo. Azali na ye makasi te. Moto auti na ye lipaso mikolo yo e. Luambo yo kelanga ina bele la ye. Oh Luambo kanga ina nzemba mwasi akokutisa yo na bato ndenge wana ezali likambo ya somo likambo biso yo tobelela ye mwasi akokutisa yo na bato ya baburo ya botindo oyo e ezali likambo ya mpasi na motema tina anini alingaka koyoka yo te o papa. Surtout tina hanini aboyaka koyoka yo te o moko. Linga mobali na yo na motema moko. Ika kokutisaka ye na bamba na ye. Surtout ika kokutisaka ye na baburo. Azali na ye makasi te. Moto auti na ye lipaso mikolo yo e. mobali na yo na motema moko Ika kokutisa kaye na bamba na ye Surtout ika kokutisa kaye na baburo Asali na ye makasite Moto auti na ye lipaso mikolo yoe Lei Moi si mobimba banda ki ko imite signature nangai Akanisa kingai na kokufae Ae kota langai na mbeto en hôpitalo e Bakangi e suki, suki abarasta Nakangi miso, akanisi na kufi Na fungoli liso moke nazari kota la ye Alinga kako kwarangaite Alinga kako kwarangaite o Nalembi ezaleli oyo bandeko e Linga mobali na yo na motema moko Ika kokutisa kaye na bamba na e Surtout ika kokutisa kaye na baburo Asali na ye makasite Moto auti na ye lipaso mikolo yo e Luambo, yo ke la gaina bele na ye No, Luambo, na buaka lo laka mwasio yo hayoka e Bae baka, moto moninga na tango ya pasi Yeah, tiki yona tango ya pasi ala nipise no papa Likambo ya pasi la mbite wala biso baninga na yo Alinga kakoyo kayote mame No luango Alinga kakoyo kayote mwasyo yo Linga mobali na yona mote mamoko Ika kokutisa kaye na bamba na ye Surtout ika kokutisa kaye na baburo Azali na ye makasite Moto auti na ye lipaso mikolo yo e Na ye bate akamata ngai lokola kombo bakombaka ndako bandako tiki kumbi mpona nini mama bandako tiki kumbi mpona nini mama Galobi ali musanga nganga boy nganga lobi na pesa yon zeto peta ya zwa malani ambwa bongo kota la moko se konsala en antoto na loba nini likambo li zwinga moto andi mangaite li solo ya mbanda mbanda ndi makana motema aebisa kabato te o Mokili tura turwe Lelo ya yolo bia moninga o mama Na mokili tura turwe Lelo ya yolo bia moninga o mama Banda kamata foto nanga soki epa ya nani Aluki finiti atopo ninga misona finiti Banda kanisa ki misona nga ekufi ekufite Mbanda kutani nanga na nzela atani nga nazali kotala ye Mbanda timiso na se, mbanda timiso na se Na lobe paya nani moto andi mangaite Na koma kuruze ya meme papa kanda na panzi ya nzokwe Mbanda leka likambo nangaite pandeko mama Mbanda panzi sango atika ki fondasyon Fondation banda tika kimbanda tonga kite Bateke babotoli mabele basongi sinaleta Mbanda panzini susu sango atika kia e bilanga Bilanga mbanda tika kibata baba panzinde bilanga Bata baba le manyoko, bata baba le nguba Bata baba le masangu bapanzindunda na tomato Bato batumba kata baba sombi taba na santo Bakuti na libu moyan Tababi loko nyoso mbanda konaki Mbanda tika kombo na nga epa ya bato Na loba nini mama Banda kotiki kumbi Kona nini mama Banda kotiki kumbi Kona nini mama Thank you. loko nini na loba nini mama eh. Mbanda senga linya ya telefone pona kombo nangai azwa numero ya telefone ya ndako nangai afinganga mikolo yonso mbanda lemba te soki mobali ya ye nayebisa mobali andima te nasala nini mama ah. Mbanda koma na zando epa nyonso nasombaka bilamba mbanda tuna bilamba soki nasombaki boni po ye mpe asombanga nasala nini naloba nini mama hey, hey, apesa ngai promese alobela ngai na monoko alobi tokotala soki nzela nini nakoleka ah. Soki ngai nalobi bato balobi ngai nalobaka nalobaka mpo na nini nayembaka mpo na nini nayembaka mpo na mosala oyo elesaka ngai ah. Moto akoyoka ngai nakoyemba akoloba na ndenge na ye moto akoyoka ngai nakoyemba akopanza na ndenge na ye alobanga nayembeli moto nayembaka mpo na moto te nayembaka mpo na mosala nalesaka bana na ngai eh. Na mokili turaturu lelo ya yo nobi ya moninga o mama mokili turaturu lelo ya yo nobi ya moninga o mama nasali nini likambo ya mbanda nani andima e nani andima e nani andima ngai likambo ya mbanda nani andima nani andima mbanda simbaki dalapo babotoli ye dalapo mbanda komilikili mbanda poteli ngai makambo na balabala ngai naloba nini mama awa ngai nakoyemba awa bino bokobina moto na moto na kati ya piste akoloba likambo na ndenge na ye olwambo ayembeli moto olwambo alobeli moto nalobaka mpo na moto te nayembaka mpo na moto te nayembaka mpo na mosala nasalaka nalesaka bana na ngai soki nasali te ndenge nini nakolesa bana fami koyepai baninga koyepai bana koyepai ndenge nini nasalisa bango soki bolembi ngai bosengela ngai liwa nabunga na miso na bino bandeko natikaka koyemba na mokili turaturu lelo ya yo lobi ya moninga o mama na mokili turaturu lelo ya yo lobi ya moninga o mama nzembo ya mbanda nayebi mitema na bino nini bokoloba nayebi makanisi na bino nini bokoloba nazali moto ya liboso te nayebi nzembo ya mbanda botika ngai naboyi boluka povrete na ngai na nzoto nalembi bilobela na bino botika ngai nasala nalesa famiya botika ngai nasala nalesa bana bana kona bota soki nayembi te ndenge nini nakolesa bango botika ngai nye nalembi maloba na bino botika ngai nye nalembi spekulatio ngai na boy naloba ninie napela wapi mwinde peli butu eyindi ngai koawa malili makangi ngai na nzoto naloba nini mama Thank you. nini eh? Pona nini mama? Batu batu baba panzi sango balobi luambo akimi kisasa. Batu batu baba sili selinga ikombo na pilipili eh? Ah, ngai nakima kisasa. Kisasa mboka na koli, kisasa ya kini marebo, kisasa yetu misanga ipo inaki mabino. Ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale. Na yeko la kikitar nangai na wenze ya bayaka na kartye far west. Nani abungi ngai? Ah, luambwa yebi okure keke. Luambwa yebi kukulu elombe. Luambwa yebi paka jumai. Luambwa yebaki moruma na de baron. Luambwa yebaki ve eboma. Na keta ki kamo epa ya ve eboma. Na peta ki moto na nzete nzete eka ukaki. Boti kakotu molangai. Luambwa yebaki mbrekete. Luambwa yebaki William Bot. Luambwa yebaki talase sange. Luambwa yebaki zando ya imbuai. Ah. Luambwa yebaki zamba ya voka. Epai tozalaki kolokota bimpiato ya ufue. Botika kombo na ngai hey. Na mokili tura turue. Lelo ya yondo biya moninga o oh mama. Batu batu babotika kombo na ngai na monoko hey. Ah. Batu batu babo lingi bomo na pauvreté nangai. Ah. Batu batu babo lingi natika bana nangai sima boseka e eh. Ozala kempei na salaka banzembo te. Bokende keko panza partout. Luambwa yembi boye. Luambwa lobi boye. Luambwa seki boye. Luambwa kabi boye. Luambwa panzi boye. Kisasa ezalaka boye te. Tuba tuba soki uti wapingana loba nini. Nasala nini mama eh. Batu batu babo zali ko panza sango ya lokuta. Na kombo na ngai hey. Kaka nzambe motwa yebi. Conscience na ngai. Ezali tranquille. Toko kutana na kini malebo ah. Na loba nini eh. Na pela wapi mwinde peli butu e yindi. Ngai kwa wa malili makangi ngai na nzoto. Na loba nini mama eh. Boko bena motema Batuba tuba Olembete. Thank you.

bakanisi manga akomi nde kokamola bakanisi nanga lokola elamba potenga na kauka makila na nsoto likamo ya kosambwa boye na miso ya bato na boyoyoyoyo lwambo e Tikaki epa ya nganga Nganga boy ko sala mo sala e sengi e bato Nganga boy ko sala mo sala e sengi e mayele Epa ya ko bomba makile ya bato e salite epa na ye Na boy yo yo yo yo oh. Mampoyo lo banazando tala bokokani tala kango kuna na boy yo yo yo oh. Salina kanda na motema Pona pekisa okumba tobana na yo na famina anga Pona boya kobima na yo Na miso ya bato kizolisa Na boy yo yo yo oh. Pangwe, pote ndoki ya famila ga esila pouvoir Oyo ya banganga na yo e mata mama Makambo nyonso nga na kosala pona mbana na yo Edinaka na mai mpote ya yo e mata ye Na po yo yo yo yo oh. Mwasi moto eba kasekele ya bana ye Awa yo komi koswani sangana miso ya bato Baka kombo nangana ya mwasi nangai na kuruze Yo mwasi mobimba kisele kayo na loketo e Na boy yo yo Bazila kayo na bamboka yango Soki ozongi sourire na monoko na yebate Na boyo yo